burzę włosów każdy zna. Przy ustach dłoni chwiejny gest. Tak to Celina, Celina, Celina jest. Jak hejnał grzmi jej śmiech, gdy całe miasto śpi. Nie wytrzeźwiała od soboty. Balet trwa już 4 dni. W twiście wozi się w piorunach klipsów na potłuczonym szkle. La la la, zaśpiewał w barze ktoś. To czarny ziutek, pije gin, Celiny koleś, twardy gość. Pije 4 dni, wychylił setną ćwierć. Powietrze zaraz wyszło z niego, w kliniczną popadł śmierć. Litko pobladło mu jak wosk. Ziutek pozbył się swych o Celinę trosk. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie liczyć na przyjaciół, tak pomogą wam. Ziutkowi minął kac, kolesie w kocioł wzięli go. Szukaj Celiny, Gilamusie, gdzie adapter hada szkło. Ziutek nie płakał, twardy jest. Godzinę ze wściekłości wył jak pies. Ziutek z killerami pod Celiny idzie dom. Oświetlił błysk ich kos. W rynku bramy brzeg, sikory złote pod mankietem odmierzają sekund bieg. Stoi pikiet sak pod oknem sieni i u drzwi dać tylko znak. Jasno jakby w dzień. Tak to Celiny, Celiny, Celiny cień. Dłonie kołyszą się, egzotyczne kwiaty dwa. Celina naga na balecie pośród rząd i szkła. Wtem nagle jakiś ruch w rogu staje. Ruch. Czegoś nie bił mnie w pysk.